श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2057 8 जुलाई सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे बिरला मंदिर नई दिल्ली राम पराकृत नवदंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण हमारे मन में बात आई जो स्वार्थ की बात है ना स्वार्थ वह अपना मतलब सिद्ध हो ये स्वार्थ का त्याग करने की आवश्यकता है ये बहुत बढ़िया इससे पतन होता है उत्थान नहीं होता है देखता है ऐसा अगर स्वार्थ सिद्ध कर लेंगे ऐसा हमारा काम सिद्ध हो जाएगा पर इससे उत्थान नहीं होता मनुष्य का पतन होता है वो स्वार्थी आदमी सबका गुलाम हो जाता है जिनसे मतलब सिद्ध होता है वो सबको मालिक मान लेता है गुलाम हो जाता है स्वार्थ भाव न रख करके सबका हित किया जाए तो जीवन बड़ा शुद्ध हो जाएगा स्वार्थ भाव अपने न गए सबका कल्याण कैसे हो सबका उद्धार कैसे हो सबका सुधार कैसे हो सबके सब परमात्मा के भक्त कैसे बन जाए सब जीवन मुक्त कैसे हो जाए सबका कल्याण कैसे हो जाए ये अगर भाव रहे भीतर में तो अपने को बहुत ऊंचा बनाने वाली बात है स्वार्थ भाव नीचे बनाने वाला है स्वार्थ भाव तो कुत्तों में ही होता है इनमें कोई बड़ी बात नहीं कुत्ता बड़ा खेलते आदमी बड़े प्रेम से रोटी का टुकड़ा ला लो लड़ाई हो जाती जब टुकड़ा देगा लड़ाई हुई तो स्वार्थ भाव से लड़ाई होती है फायदा नहीं होता देखता है फायदा फायदा नहीं होता उसे नुकसान होता है स्वार्थ का त्याग करके सबका हित किया जाए स्वार्थ में तो सकल जग माही सुपने प्रभु परमार्थ नाही सुर नर मुनि सब की यह रीति स्वार्थ लाग करे सब प्रीति सुर नर मुनि सब जितने स्वार्थ लाग करे सब प्रीति तो स्वार्थ का त्याग करने वाले हेतु रहित जगजू को पुकारे दो बताए एक भगवान और एक भगवान के प्यारे भगत हेतु रहित जगजू को पुकारे तुम तुम्हार सेवक असुरारे एक तो आप एक आपके प्यारे सेवक ये बिना स्वार्थ हित करने वाले हैं तो भगवान कोई स्वार्थ नहीं रखते तो सबके मालिक है सबके मालिक है परम पिता परमेश्वर है वो स्वार्थ नहीं रखते सबका हित कैसे हो सबका कल्याण कैसे हो सबका हित हो जाए ते प्राप्त मामेव सर्वभूत हिते रता जो प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं वे परमात्मा को प्राप्त होते हैं परमात्मा सगुण को भी प्राप्त होते हैं, निर्गुण में भी प्राप्त होते हैं। लभंत ब्रह्म निर्वाणम ऋषि क्षीण कल्पषा छिन्न द्वेधा यथात्मा न सर्वभूते तेनता। प्राणी मात्र के हित में जिसकी रति है प्रीति है वे प्राप्त होते हैं, सगुणों को भी प्राप्त होते हैं, निर्गुणों में भी प्राप्त होते हैं। स्वार्थी को तो जन्म मन होता है बार बार, और जितने हिंसा होती है, जितना अपराध होता है, जितना पाप होता है, स्वार्थ को लेकर हो रहा है। अब व्यापक देखो, गौओं की हत्या हो रही है, जीवों की हत्या हो रही है। अपना हिंदुस्तान पवित्र देश कहलाता है, परंतु आज विदेशों में यह निंदा हो रही है कि हिंदुस्तान जितना क्रूर है जंतुओं के लिए मारने के लिए, ऐसा क्रूर कोई नहीं है। इतने तरह की खाल, कितना मांस यहां से जो जाता है, सांपों को ही मार दिया, हाथियों को ही मार दिया, जीव जंतुओं को मार दिया, हिरणों को मार दिया, छोटे छोटे जीवों को मार दिया, गायों को मार दिया, भैंसों को मार दिया, इनका खून लेने के लिए दे दिया, आधा आधा मार करके, आधा गला काट करके मैं खून चपकता रहे, प्राण निकल जाने के बाद में खून पानी हो जाता है, इस वास्ते प्राण रहे और आधे आधे रहे। इतनी क्रूर दशा से दूसरा काटते नहीं। विदेशों में निंदा इस बात को सुनकर हमने सुना है। कारण क्या है? स्वार्थ मात्र, केवल स्वार्थ बढ़िया होता है, और जीते जीते अगर चमड़ा उतारा जाए वो नरम होता है। केवल नरम सपने कातर कारण से जीते का चमड़ा उतारा जाता है। स्वार्थ भावना से बहुत हत्या होती है, बहुत नुकसान होता है। आप लोगों में भी स्वार्थ का त्याग करके दूसरे का हित करना, ये अगर आप सीख जाए तो बड़ा लाभ होगा, दुनिया को बड़ा हित होगा, बड़ा कल्याण होगा। ते प्रवंति मामे व सर्वभूत हिते रता। सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए। और सर्वे सन्तु निरामया, किसी को रोग न हो, रोग से रहित हो जाए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबके मंगल ही मंगल, घरों में मंगल आनंद होना है। न कष्ट दुख भाग हुई, कोई दुख भागी न हो, किसी को दुख न हो, ऐसा भाव भीतर का है तो वे प्राप्त होते परमात्मा को। वे सदा सुखी हो जाते, सदा सुखी हो जाते, सदा सुखी। त्याग शांति अनंतर, त्याग के अनंतर ही तत्काल शांति मिलती है। विध से त्याग हो, राग दे हो, अनुसार सज्जनो, ये बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। भाई और बहन अगर ये विचार करे, अपने स्वार्थ का त्याग करके सबका हित कैसे हो। घर में यही विचार रखे कि घर वालों को सबको आराम कैसे पहुंचे। काम करना खटना में परिश्रम करूं, सबको आराम पहुंचे, ऐसे हित की दृष्टि से सेवा की जाए। हित की दृष्टि से ही की जाए सेवा, सबको सुख पहुंचे, सबको आराम पहुंचे, सब सुखी हो जाए तो संसार मात्र सुखी हो जाए, बड़ा आनंद हो जाए, मंगल होता रहे। स्वार्थ बुद्धि है अहंता, मैं और मेरा, ये स्वार्थ है, मेरा काम सिद्ध और मैं बड़ा बनूं, इसे बड़ा नहीं बनता है। बहम है, बहम, सब बड़े बने, सब श्रेष्ठ बने, सबका सेवक बनो, सबको आराम मिले, सबका हित हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, ऐसी भावना भीतर हो जाए। जहां रहो आप, जिस क्षेत्र में रहो, उसी क्षेत्र में सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, सब तत्वज्ञ हो जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, सब भगवान के प्रेमी हो जाए, ऐसी भावना रखो, बड़ा भारी लाभ होगा। आप करके देखो, स्वार्थ का त्याग कर दूसरे का हित सोचो, इसमें दुनिया का लाभ होगा, बड़ा हित होगा। स्वार्थ बुद्धि है ये, अपना स्वार्थ बुद्धि, ये कुत्तों में ही है, गधों में भी है। गधा एक को खुजाता दूसरे को खुजाता, वो छोड़ता वही छोड़ देता है, वही दुर्नीति मारता वही दुर्नीति मारता है। ये स्वार्थ बुद्धि तो नीच वृत्ति है, ये ऊंच वृत्ति नहीं है, कुत्तों की गधों की वृत्ति है ये। मनुष्यों में आगे तो मनुष्य रूपेण मृगा सरंत, रूप मनुष्य का है वे पशु ही। जो स्वार्थी है अपने अपने स्वार्थ सिद्ध करना, ते प्राप्त मंत्र मामे व सर्वभूत हिते रता, पशु पक्षी है। मनुष्य रूपेण मृगा सरंत, रूप मनुष्यों का है, पशु बिना पुष्ट विशाल, जो स्वार्थ में लगे हुए हैं उनका है पूछ और सींग नहीं है, सींग और पूछ वाले पशु है, सींग नहीं है पूछ नहीं है, भद्दा पशु भद्दा, जिस पशु में सींग नहीं और पूछ नहीं वो भद्दा पशु होता है। तो पशुओं में भी भद्दा पशु है, उसका इधर नहीं है, उसे कोई महिमा नहीं है। महिमा स्वार्थ का त्याग कर हित करने वालों की, जो जो संत हुए हैं, जो महात्मा हुए हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष हुए हैं, उनके भीतर यही बात थी, अपने स्वार्थ का त्याग करके सबका हित हो जाए। कितना पवित्र निर्मल जीवन बनेगा, शुद्ध जीवन बनेगा, सबका कल्याण होगा, सबका हित होगा। ये बात सुनने से भी, इसका विवेचन सुनने से भी आनंद आता है, स्वार्थ का त्याग करके सबका हित। ये बात आचरण में आ जाए, भाव में आ जाए, तो माता बढ़ जाएंगे, संत बढ़ जाएंगे। ग्रस्त रहते हुए संत, संत होते हुए संत, ग्रस्त होते हुए संत। भाई हो जा बहन हो, कोई स्वार्थ का भाव त्याग करके दूसरों का हित, उस चित्त में बड़ी शांति मिलती है। दूसरों को सुखी करने से स्वाभाविक सुख पैदा होता है, आनंद पैदा होता है, वो सुख आनंद में परिवर्तन हो जाता है। सुख और दुख, सुख का जुड़ा तो दुख के साथ है और आनंद का जुड़ा दुख के साथ नहीं है, एक रस है, रस एक आनंद है। आनंद में सब प्रसन्न हो जाएंगे, देवता है, ऋषि मुनि है, महात्मा पुरुष है, वे सज्जन भी स्वार्थ के त्याग से बड़े उच्च हो जाते। स्वार्थ भाइयों से बहनों से ये प्रार्थना है, हर एक काम करो तो अपने स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके दूसरों की हित बुद्धि से करो। पहले ऐसा आप मालूम देता है कि ऐसा नहीं होगा, पर करने लगने पर अस्वार्थ का त्याग कर दो तो एक बड़ा एक अमृतमय उत्साह होता है, मीठा मीठा उत्साह, एक उत्साह मीठा होता है, जो सबके हित की बात सोचता है, सबके हित की बात करता है। सबका हित कैसे हो, सबके सब सुखी कैसे हो जाए, मन में विचार ऐसे ही आवे, पवित्र हो जाएगा, महान पवित्र हो जाएगा, महान निर्मल हो जाएगा। हे तुरे जग जग उपकारी, तुम तुम्हारा सेवक असुरारी, एक तुम और तुम्हारे सेवक, ये बिना स्वार्थ हित करने वाले होते, स्वतः स्वाभाविक संपूर्ण जीवों का हित हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका हित, ऐसी मन में भाव रहे बोलो, आपकी प्रसन्नता होती, मन में आनंद होगा, दुख नहीं होगा, जलन जलन नहीं होगी। स्वार्थ भाव से जलन होती है, ईर्ष्या होती है, दूसरे को उन्नति देकर करती है। दुष्ट हृदय परिताप विषय ही, जिसका हृदय दोषी है उनके भाव बड़े नीचे होते हैं। दुष्ट हृदय परिताप विषय की, उन्हें परिताप विषय हुआ है, जरे ही सदा पर संपत्ति देखी, दूसरे की संपत्ति देखकर जल जाते हैं, दूसरे का अच्छा देख करके जल जाते हैं। कितना अंतकरण नीचा है, दूसरे की संपत्ति, दूसरे की उन्नति देख करके प्रसन्न हो जाए मन में। सर्वे भगवान तो सुविधा, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब आनंदित हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके सब प्रसन्न हो जाए, सबके आनंद आनंद घरों में रहता रहे, खुशी होती रहे, ऐसी भावना हो जाए। उस भावना मात्र तो आप देखो, आप शांति प्राप्त करोगे। सुख चाहते हैं परंतु ये कामना है वो सुख जाने नहीं देती। मधु कामना है, मेरा काम सिद्ध हो, मेरी बात सिद्ध हो जाए, मेरी बात रह जाए, मेरे मुंह रह जाए, मैं रह जाऊं, मारो काम ठीक हो जाए, ऐसे त्याग करके दूसरों का हित करने की बातता हो। हमारा तन मन धन विद्या बुद्धि योग्यता आदि सबके हित में लग जाए, सबकी सेवा में लग जाए, हमारे पवित्रता आ जाए। ऐसी बात है भाइयों, सज्जनों, हम खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, आनंद हो जाएंगे। जिनके लोभ मिट जाएगा, कितने आनंद की बात है, कितने शांति की बात होती, कितनी शांति शरीर, कितने सुख की बात हो, सबके सब सुखी हो जाए। दुनिया मात्र के प्राणी सबके सभी सुखी हो जाए, दुखी किसी को जाने, मां कैसे दुख भाग हुई, दुख का भोगी कोई नहीं। कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी अच्छी बात है, सबके हित करने की बात है। आनंद होगा, आनंद आनंद मन में आनंद उमड़ेगा, आनंद सबको आनंद करेगा, सबको आनंद करते हैं एकदम, आनंद का समुद्र आ जाएगा, समुद्र आनंद। उनके संग करने से भी मनुष्य में विलक्षणता आती है, उदार भाव आ जाता है, भीतर में सबका हित करने का भाव आ जाता है, देश पवित्र हो जाता है, घर पवित्र जावे, शहर पवित्र हो जावे। उदार से ताना तो वसुधे व कुटुंबको अयंग निज परोवेति वरना लुजेत सब। इसका हृदय तुच्छ होता है, उसके ये हमारे है, तुम्हारा है, ये भाग है, ये है। उदार सहता, उदार सहता में वसुदेव कुटुंब, सब हमारे कुटुंब है, सबको शुभ हो जाए। ऐसा भाव ईसाइयों में है, पर ईसाइयों में भाव है केवल अपना ईसाई अपना पढ़ाना, ये स्वार्थ लेकर स्वार्थ त्याग है। तो इससे भी ईसाई जगत बहुत होगी, हिंदू भी ईसाई बनेंगे, मुसलमान भी ईसाई बनेंगे, जगत भी ईसाई बनेंगे। ये भीतर भाव है ना, ये खराब, इस भाव से कल्याण नहीं होता, उद्धार नहीं होता, क्योंकि सब भाव स्वार्थ को मुख्य लेकर हुआ, स्वार्थ है ही नहीं अपना, हमने उदार ही उदार भाव, उदार ही उदार, सब उदार भाव। वास्तव में सबका हित कैसे हो, वास्तव में सबका कल्याण कैसे हो। वैद्य आदि मैं कहीं करो मैं कोई अच्छा में तथंग लोका निरामया, सब लोग निरामय कैसे हो जाए, रोग रहित कैसे हो जाए, सब स्वस्थ कैसे हो जाए, सब आनंदित कैसे हो जाए, मन में भाव ऐसा ही सब के सब निरोग हो जाए, सब कैसे पीड़ा रहित हो जाए, किसी को कोई तरह की पीड़ा ना हो, किसी तरह का दुख ना हो, किसी तरह की भावना, श्रेष्ठ पुरुष बन जाए, आदरणीय पुरुष बन जाएगा वो श्रेष्ठ पुरुष, जीते जी पास में कोड़ी मत हो नहीं, भाव सही चाहिए, भाव मनुष्य समझता है पैसा ज्यादा होने से बड़ा आदमी हो जाऊंगा, बड़ा होने होता, बड़ा आदमी बड़ा भाव होने से होता है, भाव हो आपका सबका हित करने का भाव, सबका कल्याण करने का भाव, सबका उद्धार करने का भाव, ये जितना गांव भाव होगा वो मैं आपको हित बन जाऊंगी, निर्मल बन जाओगे, किसी देश का हो किसी वेश में हो, हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो कोई हो, जिसका हृदय का भाव ऐसा है कि सब सुखी हो जाए, सब आनंदित हो जाए, सब मौज में रहे, सब आनंद में रहे, कैसा आदर होगा, सुखी हो जाए सब के सब, ऐसे तो आनंद रहेगा, कहा मौज रहेगी आनंद रहेगा, स्वार्थी आदमियों ने बहुत नुकसान किया, बड़ा भारी पतन हुआ है देश का, बड़ा भारी पतन हुआ देश का, समझते हैं हम ठीक करते हैं ठीक करते हैं, वो ठीक ठीक में बेठीक हो जाता है, बड़ा भारी, ऐसे में हृदय में भाव हो कि सब सुखी हो जाए, कैसी आनंद बात है, कैसी शांति की बात है, सब सुखी हो जाए, सब जीव मात्र सुखी हो जाए, मनुष्य मात्र ऐसे हो जाए, सबकी सेवा करने वाले हो जाए, सबको आनंद देने वाले हो जाए, सबका उद्धार करने वाले हो जाए, सब कल्याण करने वाले हो जाए, केवल भाव, आप में से दो चार पांच दस पंद्रह बीस आदमी अगर ऐसे हो जाए तो देखो एक आनंद की लहर आ जाएगी, बिजनेस का लहर आ जाएगा, कितने आदमी खुश हो जाएंगे, सब सुखी हो जाए, सब आनंदित हो जाए, सब मौज में रहे आनंद में रहे, सूर्य देख देख कर प्रसन्न हो जाए, दुष्ट हृदय परिताप विशेष ही, उनको परिताप विशेष होता है, जरे सदा पर संपत्ति देखी, दूसरे की संपत्ति देखकर जल पैदा हो जाता है, दूसरे की उन्नति देकर अंतरंग मेला हो जाता है, भाइयों बहनों हृदय रखो, दूसरे की उन्नति देखने से जो हृदय में दुख होता है ये दुष्टता की पहचान है, सज्जनता की ये पहचान है कि जो दूसरे की उन्नति होती है, दूसरे को श्रेष्ठ होती है, दूसरे की महिमा होती है, उससे खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, मौज होती है, आनंद होता है, इतने आदमी तो सुखी हो गए, इतने आदमी तो धनी हो गए, ऐसी बात है, धनी आदमियों को देख कर राजी होते हैं, कितना आत्मा का शुद्ध होता है, सत्संग करने वाले भाइयों के बहनों के भी मन में ईर्ष्या थी, ईर्ष्या द्वेष रहता है, ये बहुत नीचा पड़ा है, बहुत नीचा है, पवित्र बनो, पवित्र अपने हृदय को निर्मल बनाओ, निर्मल बनाओ, भगवान को प्यारा लगेगा, भगवान को प्यारा लगता है, भगवान को अच्छे लगते हैं, भगवान के पास में जाते हैं, भगवान उन चरणों को चाहते हैं, सबका हित है, सबका कल्याण है, उमा संत की यह बड़ाई, बंद करत जो करे भलाई, संतों के बड़ा बड़ा संतों में है जो मंद करत जो करे भलाई, वो भलाई करता है, मंद करता ही नहीं, सब के लिए। दूसरे हृदय में जो जो का हिदा देता उसको बैर आकार सब का उसको बैर आकार सब का उसको जो कर हित अनहिता उसका हित करता। ये दुष्ट का हृदय प्रत्यक्ष बात होती है। अपने हृदय में ऐसा भाव पैदा हो तो भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ कृपा करो, ये कालुष्य ये काला पड़ा मिट जाए, हमारे हृदय में पवित्रता आ जाए, सबके हित करने की बात आ जाए। कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है, कितना अंतकरण निर्मल होता है, कितना अंतकरण शुद्ध होता है। मनुष्य धर्म पाया है भाई, मनुष्य धर्म मनुष्यों को सबसे ऊंचा बना है। मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, देवता स्थान में ऊंचे है, और शरीर भी दिव्य होता है। हमारे शरीर में पृथ्वी प्रधान है, उसके शरीर में तेज तत्व प्रधान है, निर्मल शरीर है उनका ऐसे। परंतु भीतर में भाव ऊंचा नहीं है, देवताओं का भी ईर्ष्या होती है, दुष्ट हमारे से ऊंचे उनको हमारे से ऊपर बैठे ऊंचे है। अब ऊपर कमी अच्छी है पर स्वाता नहीं, ऐसे ही मनुष्य में जो स्वाता नहीं, अंतर्गत बहुत मेला मेला अंतर्गत है, दुख होना चाहिए मन में, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए नाथ ये भाव हमारा ना हो, शुद्ध बढ़ाओ, निर्मल भाव बनाओ, ऊंचा भाव बढ़ाओ, सच्चा भाव बढ़ाओ। अंतर्गत निर्मल होगा तो भगवान आपके घर आएंगे, आपके हृदय में भगवान प्रकट होंगे विशेषता से। सबके हृदय में परमात्मा रहते हैं, परंतु भाव अवस्था न होने से परमात्मा का अनुभव नहीं होता। ये भाव निर्मल बनेगा, जैसे दर्पण साफ होता है तो साफ साफ दिखता है, जैसे अंतर्गत निर्मल होगा तो संसार में परमात्मा दिखेंगे, परमात्मा दिखेंगे, भगवान है भगवान है भगवान है, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, हर समय में आनंद होगा। जितना अंतर्गत शुद्ध होगा उतनी शांति मिलेगी, ये भाव होगी कि सुख हो जाए, सबको आनंद हो जाए। किसी को भी दुख ना हो, किसी को संताप ना हो, किसी को जलन ना हो, तो सबको सुख देना चाहता है तो वो आदमी तो सुखी हो ही जाएगा, संसार सुखी होगा ना होगा पता नहीं, परंतु वो तो सुखी हो जाएगा। क्यों? भाव से शुद्ध हो गया, निर्मल आ गया, निर्मल जन सद बन सो नहीं पावा, मोहि कपट सद सिद्ध न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन है जिसका वो भगवान को प्राप्त होते हैं, भगवान उनके घर जाते हैं। किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी देश में हो, किसी वेश में हो, भाव जिसका शुद्ध हो गया सज्जनों उसने असली उन्नति कर ली। आज लोग समझे रुपया इकट्ठा कर लिया तो इसने उन्नति कर ली, अंतकरण मैला हो गया तो उन्नति नहीं हुई भाई। रुपया पास में मिला है राक्षसों से आसुरों के, श्रेष्ठ पुरुषों के पास रुपया नहीं मिला है, श्रेष्ठ पुरुषों के पास भाव उदार मिला है, सब के सुख करने का भाव, सब का उद्धार करने का भाव, सब उद्धार करने का। जंगल में रहते हैं, कुटिया बनाए हुए हैं, भगवान के भजन करते हैं, पास में दबड़ी नहीं है, दो छोज भी है, पर उन ऋषियों ने शास्त्र बनाए हैं, उन ऋषियों का दर्शन करने से बड़े बड़े धनी बड़े बड़े राजा महाराजा वहां जा करके अपना अंतःकरण निर्मल बनाते हैं, उनका संग करिए, उनके दर्शनों से तो भाई निर्मल मन बनाओ। ये धन से बड़ा आदमी नहीं होता। बड़ा आदमी होता है बड़े भाव, उदार भाव, सबके सुख का भाव, सबके आनंद का भाव, सब मुक्त हो जाए, भगवान के प्रेमी बन जाए, जीवन मुक्त हो जाए। आजकल में से मिलने कठिन है भाई। संत अपने पैदल चलते 5-7 कोस गए, वहां ठहर गए, लोग सब आदर करते, सत्कार करते, सत्संग सुनते, मस्त हो जाते। और लोगों के बात मन में रहती कि भाई कोई गड़बड़ी करो तो महाराज को कह देंगे, महाराज को कह देंगे बाबा जी, पर महाराज को कह देते। इस बात को सुन करके लोग सब ठीक मर्यादा में चलते, महाराज नहीं कहते, महाराज को पता नहीं लग जाए। तो ऐसे संत थे, घूमते घूमते एक गांव में गए, तो सुबह के समय गांव में संत आए, पता लगा संत आए, महात्मा जी आए, बाबा जी आए, बाबा जी आए, बाबा बेटे की बाबा जी, पिता की बाबा जी, बाबा जी के बाबा जी, दादाजी बाबा जी, सब गए बाबा जी, बहू के बाबा जी, सासू के बाबा जी, बाबा जी आ गए। लोग हुए इकट्ठे, इकट्ठे लोग हुए, तब एक माई आई। एक माई ने कहा कि महाराज अमुक कब आप चाहते हो ना, हाँ माता जी जाया करता हो, वहां वो संत है, वह आप जानते हो, आपका भगत है, आपका बड़े भगत। हाँ जो वह भगत की बेटी है, मेरी भगताई बहुत होती है, वह भगतरी बेटी है, मेरे संतराई करती है। मैंने कहा क्यों बेटा, सासू से लड़ाई करते हैं महाराज, तो कह दे तो रो पड़ी। और माँ मिल जाए तो अपना दुख सारे प्रकट कर दे, दुख प्रकट हो जाता है। तो महाराज ने प्यार से पूछा, क्यों बेटा सासू से लड़ाई करते हैं तो रोने लगे। रात तक बैठे, दूसरा जरा मैं बच्चे से बात पूछूंगा, इनके दुख है इन्हें। तो सासू तो कहे कि बहू लड़ती है, बहू कहे सास लड़ती है, वास्तव में लड़ाई दो आदमी में नहीं होती, एक आदमी किसे लड़ाई करे, दो आदमी कम से कम दो चाहिए, हजारों लाखों तो लड़ सकते हैं, मैं कहते नहीं लड़ते, अकेले लड़ाई भी नहीं कर सकता, कम से कम दो जान चाहिए। तो दोनों बच्चों ने भेज दिया, अरे बेटा तो रो गए, घबरा मत, अरे क्या बात है, महाराज मैं क्या कहूँ, काम करूँ मेरा कोई काम नहीं, दाय आता ही नहीं, कोई काम करूँ पसंद आता ही नहीं, ये त्रुटि है, ये त्रुटि है, ये त्रुटि है, ये गलती है, ये गलती है। अच्छा तो भाई तुम काम करो, हाँ महाराज जो आप कहो से ही करोगे, आप जो कह दोगे, क्योंकि महाराज वहां आते थे घर पर छोटी सी बच्चे थे, जो बड़े बूढ़े माता पिता दादा दादी सब मानते थे संतों को, वे संत आते थे, तो आप जो कहोगे जैसे ही कहोगे ठीक, तो भाई लाओ, देवर खड़ा था उसको ला, एक कागज लिया, बात कलम लिया और एक ताबीज लिया और एक कागज लिया, लाकर हाजिर कर दिया। महाराज ने कागज लिए दिया, वो लिख करके समेट कागज और एक ताजी में दे दिया, और देख बेटा प्यार से स्नेह से कहा, देखो बेटी ये बांधो तुम कहे, उसका परहेज है। क्या परहेज है महाराज, देखो जो बड़े पुरुष है ना, सासू है, जेठानी है, बड़े है, उनके सामने नहीं बोलना और कैद से काम करे, दो बात। सामने नहीं बोलना, कैद से काम कर देना, जो काम कहे उस से काम कर देना, सामने नहीं बोलना। कितना दिन के? 12 महीना। 12 महीना है, 5-7 महीना हुए सामने बोल रहे गंगा होता। एक बाल्टी का धर्म एकादशी नहीं रहते, व्रत भंग हो गया। ठीक है महाराज, इतना ही है। दो बात ही, दो ही है बस। एक तो ये कहे जो काम कर देना, और एक सामने नहीं बोलना, दो बात, दो याद रखो। ठीक है, दे दिया, बहुत देर कर दिया। अब महाराज वो जो सासू के वो काम करना, चट उठ कर काम। सासू ने देखा कि महाराज का चंद्र बहुत बढ़िया चीज है। एक दिन में मारी तो बहुत सुंदर, एक दिन में ही, एक बात में खूब कमाचन होने लगा। मारा तो वे चले गए, 2-4-5 दिन में फिर चले गया। घूमते घूमते 5-7 महीनों के बाद आए तो सब हो गए। सासू कहो महाराज आप तो बहुत सुधर गए, हमारी बहू तो बहुत सुधर गई। एक बार बढ़िया से धर्म रोपी उसको बेचे, बेटा क्या है महाराज, मेरी गलती हो गई। 4-5 महीना ठीक रहा, एक दिन में तो भाषा उन्हें बोल गई, तो बोल गई तो बेटा पहली बात तो कर गया। उस दिन से पास 12 महीना होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, लड़ाई लड़ाई मिट गई, हमारे काम तो ठीक हो गया। ऐसे करते करते 2 वर्ष में 12 महीना हुआ, 2-1 वर्ष 2 वर्ष बीत गए। 2 वर्ष में पूरा महीना गया। अब पूछा बेटा क्या बात है, बड़ी खुशी हुई, बाबू जी आपने कृपा कर दी, आपने कृपा से आपने चंद्र दिख दिया, निहाल हो गया। तो महाराज ने कहा भाई देखो, आज तुम्हारे घर भिक्षा करेंगे हम, भिक्षा कई घरों से करते, तुम्हारे घर पर करेंगे। और भिक्षा कई लोग आए, बहुत छोरा छोरी तुझे भाई, सब चले जाओ, भिक्षा हो गई, अब सब चले जाओ, सबको छुट्टी दे दी, घर घर आज मेरा हो, मेरे बात करनी है। सब लोग चले गए बाहर, लाओ चंद्र लाओ, जिस चंद्र से ये बात तुम्हारे को सिखा दे, तुम सीख लो, जो हरे की लड़ाई मिट जाए घर की, ऐसी बात है। लाओ भाई लाओ, अंदर तो लाए, ला कर तावीज खोलो, थोम थोबे लिखो, उसमें लिखा हुआ था, पढ़ो क्या लिखा है। कहते सास बहु राजी तो साधु को क्या है, सास बहु नाराज हो साधु को क्या, ये चंद्र लिखा हुआ। सास बहु राजी तो साधु को क्या, सास बहु माता फोड़े तो साधु हो क्या। भाई इसमें शक्ति है, अरे शक्ति दो बातों में है, सामने न बोले काम कर दे, शक्ति इस बात में है, तुम ऐसे करते नहीं, संत दिया तुम करते हो, तो इस संत की ये बात है। एक दिन सामने बोल गई तो बस गल गया, तो 2 वर्ष में जाते 12 महीना हुआ। ये बात है तुम्हारे विश्वास ने बताया है कि चंद्र मतलब ठग होते है, ठग तुम ठगाई में आ जाओगे, इन वास्ते आदमी बता दे घर में चंद्र मतलब नहीं है। 2 बात है सामने माया बस हेरा, ये सब ये चंद्र आज आज ये चंद्र बांधते। 2 बातों बड़ों के सामने बोलना नहीं, अरे कैसे काम कर देना, देखो आप घर में शांति हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, चंद्र की जरूरत नहीं। बात दो सार चीज है, माया सब से भाई लोग भी सब जो बड़ा कह हुआ बात कर देना, सामने नहीं बोलना, बड़ों के सामने नहीं बोलना, और कह जो काम कर देना, बोलो क्यों लड़ाई होगी, प्रेम हो जाएगा बस में, सब सुने हो गया यार। जंत्र मंत्र क्या है, तुम जंत्र कर देंगे, तुम ट्रिक कर देंगे, तुम उड़ा देंगे, पाखंड नहीं हुए, काम का नहीं। इस वास्ते जंत्र मंत्र को पढ़ना नहीं, जंत्रों को फिर भी नहीं बदलना। तो इस तरह से संत महात्मा बता दी। तो ये दो बात बताई, अब दो बात याद कर दो भाई, सब बात याद। एक बड़ों के सामने नहीं बोलना और क्या जो काम कर देना उत्साह से, जिस काम में गड़बड़ी होगी तो हाथ जोड़ खड़े हो जाओ, क्यों आपने ऐसा कहा, ऐसा करने से काम बिगड़ जाएगा। अच्छा तो मत करो, मान ले, ठीक बात नहीं माने, नहीं नहीं करो, तुम करो, काम बिगड़े और तुमने तो पहले कह दिया, मेरे को पता तो नहीं। बड़ी नम्रता से कह, मेरे को पता नहीं, वो हम ऐसा नहीं है, मैंने पहले कहा था, ये अभिमान न करें। बड़ी नम्रता से कह रहे, मैं तो आदर में बात करता हूँ, पता मेरे को है नहीं, तो उसका आदर हो जाएगा। सम्मति देवे तो उसकी सम्मति घर में मानने लग जाएंगे, सब आदर करने लग जाएंगे। ये बहुत बड़ी बुद्धिमति है, बड़ी अच्छी है। बड़े बड़े लोग उसका आदर करें, सिद्धांत का कि बहुत अच्छी बात कहती है, बड़ी बढ़िया बात कहती है, बढ़िया। तो भाई स्वार्थ के त्याग करके दूसरों के हित के लिए किए तो बढ़िया हो जाएगा, ये बात कही आपको। हमारे स्वार्थ के त्याग से स्वार्थ में ही गड़बड़ी होती है। ऐसे आचरण करे तो ये जंत्र है, तो ये सब जंत्र ले लिया आप लोगों सबके। दो बात याद रखना, सामने नहीं बोले और क्या जो काम करते थे, क्यों भी बताओ। घर के आदमी किसी को बुरा लगे, अपने घर के तो सब प्यारे ही लगते अपने, तो लड़ाई क्यों करे। दो बात में होते लड़ाई, सामने बोले लड़ाई हो जाए, सामने बोले नहीं, कैसे सुन ले अपने उत्साह से काम करे। संतों ने कहा है कि घर में रहना है तो दूसरों के वचन है पत्थर रूपी, तो कुआ बन जाए, कुएं में पत्थर गया हुआ पता ही नहीं बचाए। ऐसे मौज में रहे, आनंद रहे, खुशी रहे और कह जो काम कर दे, बड़ा आनंद रहेगा। वो लड़की भी सुख पाएगी और माता पिता है, सास ससुर है, देवर जी सब दिशाड़ी दिशाड़ी सब राजी हो जाएंगे। तो सामने बोले नहीं, कह जो काम कर दे, किसको बुरा लगे बताओ। श्रेष्ठ पुरुष हो जाए तो पवित्र बन जाओगे आप, निर्मल बन जाओगे, बड़ा बढ़िया काम हो जाएगा। ऐसे काम करो अपने, आप सबसे ये कहना है, ऐसा यंत्र आप लेकर लग जाओ। सामने नहीं बोल रहे, कैसे करे, कैसे काम कर रहे, अरे गाँव गड़बड़ी वे तो हाथ जोड़ खड़े हो जाएंगे, क्या बात है। ऐसा करने से दुकसान होगा तो मान ले, तो सी बात नहीं माने तो हृदय कर दे, नुकसान हो गया। ये तो मैं पहले गया, मैं बता देगा, ये तो मेरे याद ही मैंने कह दी। बड़ी नम्रता से, बड़े प्रेम से ऐसे काम करे, अपने में अभिमान न करे। अच्छा काम करके अभिमान आता है तो क्या कराया, सब गया जब आया अहंकार, करा कराया सब गया जब आया अहंकार, अभिमान आ जाता है तो उनसे वो काम खराब हो जाता है। अभिमान नहीं आता है, सीधा नम्रता सरलता, सबको अच्छे लगे जो सब काम करे। तो महाराज वह बहू है जो सब में तेज हो जाती है, सब मुझे ये करा करो। छोटे छोटी है छोटी छोरी, सब भाया हुए छोटे भाई की बहू है, सबसे छोटी है, परंतु भाव ऐसा है ऊंचा भाव कर ले जाए, छोटी आदर हो जाए, घर में आदर देगा, घर में सब भाई बाप बहू बड़ी समझदार है, वो अच्छी लगती है। ऐसा करो भाइयों बहनों, समय है, समय ये हाथों से निकल जाएगा, फिर कब करोगे, फिर कब करोगे। ये करने का समय अभी अभी है, अभी अब भी वर्तमान में करना है, ये वर्तमान में पीछे नहीं, ये तो अब भी शुरू कर देना। अपने घरों में सब शुरू कर दो, एक एक से उत्साह रखो, मन है मावा करो, सबका हित करो, सबका हित करो, सभी हित करने के भाव में लग जाएंगे, घर में बहुत प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा, घर एक आदमी का स्थान हो जाएगा। और ईर्ष्या हो जाए, द्वेष हो जाए, खटपट हो जाए तो कलह का घर हो जाएगा, कर्ज आ जाएगा पूरा। इस वास्ते अपने घरों में प्रेम का बर्ताव हो, स्नेह का बर्ताव हो, आदर का बर्ताव हो, शांति का बर्ताव हो, सबके सुख का बर्ताव हो, ऐसा घर बनाओ। हमारे पुराने जमाने में संत होते थे ऐसे विरक्त त्यागी, किसे कुछ लेना भिक्षा कर दिया, वहां 7, 10, 20, 50 गांव में घूमते हुए चले गए, वहां चले गए, वहां चले गए, भिक्षा बड़ी पा ली, बात पैक कर दी, और कुछ लेना नहीं देना कुछ कोई मतलब नहीं। वे सब राज का काम करते हैं, महाराज वो कहते हो तुम ऐसा करते हो, महाराज अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। सब आचरण करते, अच्छा आचरण करते, आचरण अच्छा करते, लड़ाई नहीं करते, आपस में विरोध नहीं करते, आपस में बैर नहीं करते, कहते महाराज वो कह देंगे ना भाई, महाराज को मत करना, महाराज सीधे हो जाते पहले ही, महाराज के लिए बड़े क्रोध ही नहीं करते। वो एक शांति का साम्राज्य था, ऐसे संतों के द्वारा बहुत लाभ हुआ, बहुत उद्धार हुआ। गांव में जिन गांव में संत गए वे गांव शुद्ध है, 100, 150, 200 वर्ष संत नहीं गए, भूत घर आए, जाकर देखो आप भूत है। कोई कोई गांव है जैसे मंदिर नहीं, भगवान का मंदिर ही नहीं, शंख की चादर की दगारे की आवाज नहीं आती। तो जिन मंदिर है प्रेम से संत जाते हैं, कहते हैं सत्संग होती है, वहां घरों में विलक्षणता है और देशों में विलक्षणता है। वे जहां जहां महात्मा घूमते फिरते रहते हैं उन देशों में उनसे निर्मलता है, ये प्रत्यक्ष बात है एकदम। क्योंकि अच्छी चर्चा होती है, अब चर्चा बिना आदमी सुनता नहीं, सुने मैंने क्या समझे, समझा नहीं, पशु की तरह होता है। और अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती है और अच्छी अच्छी करने को बातें होती है तो क्या नहीं होती, सब निर्मल मन है। निर्मल मन धन सोई पावा, मोई कपट सत, भगवान को भी अच्छा नहीं रहा, सीधा सारा माना हुआ संत महात्माओं का। जल भी निर्मल, निर्मल जल संतों का हृदय के समान निर्मल जल है, निर्मल बातें होती है, प्रसन्न रहते हैं हरदम प्रसन्न। उन संतों के दर्शन मात्र से प्रसन्नता होती, दर्शन मात्र करने से शांति मिलती है। क्यों मिलती है, ये शांति है वहां। जैसे बर्फ के बाथ बैठने से ही ठंडी हवा आती है, आप अग्नि के पास में बैठो तो गर्मी आवेगी, ऐसे ही जिन संत महात्माओं के पास में शांति आनंद है, उनके दर्शन करो तो शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, आपके दुख दूर हो जाएंगे। क्योंकि वो दूर है नहीं, जैसा संग करे वैसा रंग चढ़े, संग का असर पड़ता है, अच्छे पुरुषों का संग करे। गोस्वामी जी कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी अभी आज भी रात्रि के 12 बजे तक आज होता है, सुधरे अब ही आज, आज आज आज अभी सुधर जाए। क्या हो नाम को ना हो मुझे, एक तुम भगवान के हो जाओ, मैं भगवान का हूं। भाइयों बहनों सबसे प्रार्थना है क्या भगवान के हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अवस्था सुग्राशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सब परमात्मा के, हम परमात्मा के हैं, याद करो, एक एक भाई एक एक बहन ये समझो हम परमात्मा के हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सह शुक्रशी ईश्वर अंश है, हम परमात्मा के हैं। परमात्मा के याद करने मात्र से भाव शुद्ध हो जाता, निर्मल भाव हो जाता है, तो हम परमात्मा के पुत्र हैं, बेटी हम भगवान की हो गए, ऐसे सोचो भगवान के हो, भगवान हमारे, हमारे परम पिता परमेश्वर है, हम परमेश्वर के हैं। क्यों नीचे रहो उसे मैं भगवान है, खास बेटा बेटी बनाऊ तो कैसे कहूँ, मेरे मौज हो जाएगी, आड़न हो जाएगा, तो ऐसे मन रहे माँ उसमें रखो, प्रसन्न रहो, मन रहे माँ प्रसन्न रहो, मन में प्रसन्न रहना तपस्या है। मन प्रसाद सो मैं तो मौन मात बिना ग्रह भाव शुद्धि तपो मानुष पूछते, हरदम प्रसन्न रहना तपस्या है, उसी मानुष तपस्या है, मन की तपस्या मन प्रसाद, हरदम प्रसन्न रहो, अरे भगवान को याद करो, उसका नाम लो, उसका चिंतन करो, आप में सुते शांति आवेगी, स्वाभाविक आवेगी, भगवान की याद करने मात्र से। तो सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे सद्गुणा वह भाव रखो भीतर में, सब सुखी हो जाए, दुख बढ़ जाए, संसार का दुख द्रवण हो जाए। सत्संग करने से ऐसा भाव होता है, ऐसा भाव भाइयों में बहनों में बड़ा शुद्ध भाव होता, निर्मल भाव होता है, ऐसा निर्मल भाव देखो अपने श्रेष्ठ भाव। इसमें कौन से पैसे खर्च होते हैं, कोई शंका हो तो बोलो, समय पूरा हो गया भाई। आप फरमाते हैं किसी प्रकार की कामना नहीं रखनी चाहिए, पर अच्छे अच्छे संत महापुरुषों सिद्ध पुरुषों के पास भी जावे तो उनके पास भी कोई कामना नहीं रखनी चाहिए क्या? नहीं, कामना कौन सी जो अपने उद्धार की वह कामना नहीं है, याद रखो कामना है संसार की वो कामना, भगवान के प्रेम की इच्छा है वो कामना नहीं है, अपना कल्याण चाहना ये कामना नहीं है। क्यों, ये तो वास्तविक आपका काम है, आप मुझे बढ़ जाओगे पीछे आओगे ही नहीं, कामना वो है जिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई, बड़े बड़े कामना करो फिर मिल जाए तो और मिले, पांच हो जाए दस हो जाए, दस हो जाए बीस हो जाए, बीस हो जाए सौ हो जाए, सौ हो जाए तो हजार हो जाए, हजार हो जाए दस हजार हो जाए, दस हजार हो जाए लाख हो जाए, लाख हो जाए तो करोड़ हो जाए, एक कामना। संसार के पदार्थों की इच्छा है कामना, और परमात्मा की इच्छा है ये है जिज्ञासा, ये है लालसा, ये असली है, ये हृदय में होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके उद्धार करने की है, परमात्मा को प्राप्त करने की है, संसार पतन करने की नहीं है, और संसार के धन की मान की आदर की सत्कार की ये सब ये कामना है, ये कामना मेरे घटी नाशवान पदार्थों की ऐसा कामना अविनाशी की इच्छा जिज्ञासा, तब तो जिज्ञासा क्या है वो लालसा है, अपने उद्धार की लालसा रखनी चाहिए। ये ठीक बताइए, ऐसे पूछ लो तो साफ हो जाए, ये बात है। और बहुत बोलो, कोई बात बोलो, दूसरों का हित हो, दूसरों की सेवा बढ़ जाए, दूसरों को सुख पहुंचे, दूसरों को आनंद पहुंचे, ऐसा काम करो अपना स्वार्थ के साथ। समय हो गया, क्या पूछना है? जल्दी बोलिए ना, ब्रह्म एक है या अनेक? कहते हैं ब्रह्म अनेक है या एक है? एक एक एक। लेकिन विवेकानंद जब यह कहे थे तो कहे कि हो गया, हो गया राम। अभी कीर्तन होगा, तब तक सभी लोगों को अभी की तरह ही बैठे रहना चाहिए, कीर्तन के बाद ही हम सबको जाना चाहिए, कार्यक्रम कीर्तन की समाप्ति पर ही पूरा होता है।